वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण देखो भाई वास्तव में अपना उद्धार होना चाहिए, अपना कल्याण होना चाहिए। सुन भाई तो कल्याण बाधक क्या है? तो ये मानव शरीर है ना, इस शरीर को विशेषता दे दी। इसी दो बात है, इसमें विशेषता है वो और चीज है, हमने इसकी विशेषता और से देख ली। विशेषता यह है कि मनुष्य इस शरीर में ही अपने अभिमान को, कर्तृत्व अभिमान का त्याग करके परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। शरीर का अभिमान, शरीर में हूँ शरीर में हूँ, ऐसा छोड़ करके और परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। ये ताकत इस शरीर में ही है, इस बात को लग रही इसी महिमा है। और इसी महिमा ये ले ली कि मैं शरीर हूं, इसको भी इसी महिमा है, इसको महिमा नहीं है। शरीर साथ मेरा संबंध नहीं है, इस बात को लेकर महिमा है ये। जैसे हमारे दूर से दूर चीज हो, यहां से लोकालोक पर्वत दूर बताते हैं, वो बताते हैं कि पृथ्वी का अंत आ जाए फिर भी अगर आएगा, अंधेर आ जाएगा, अंधेरे आने के बाद में लोकालोक पर बताएंगे, तो वो दूर से दूर बताते हैं। शरीर हमारे से इतना दूर है, शरीर हमारे नजदीक नहीं है। शरीर जन्मता मरता रहता है, शरीर एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। ये आपके हमारे सबके समझ में आ सकती बात, ये अप्रतीत नहीं है। आप देखो बाल्यावस्था में शरीर कैसा था, अपनी माँ के हम जन्म में या आप हम सभी भाई बहन कोई भी, तो उस समय कैसा शरीर था? बहुत छोटा चूहे की तरह छोटा शरीर। अगर आज इतना बड़ा हो गया, हर तरुण बदलता है, कोई क्षण ऐसा नहीं कि क्षण में न बदलता हो। और इनमें रहने वाला है आत्मा, बदलता नहीं कभी भी। इनके स्वभाव दो है, इनका स्वभाव निरंतर बदलने का है, और बीच में रहने वाला है वो स्वर्गीय बिनु जायन्ते प्रयेण पतन्ति च। महाशरीर में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी इन्हें पैदा नहीं पहुंचते, वह है जैसा तैसा रहता है। ऐसे स्वरूप को पहचानने के लिए इस शरीर की महिमा है। इस शरीर को महिमा शरीर को लेकर नहीं है, शरीर में जो विवेक शक्ति है, समझने की ताकत है, उस बात को लेकर महिमा है। तो उस विवेक शक्ति को अब समझो। विवेक शक्ति जो आत्मा में सब है, ये विवेक शक्ति सिवाय मनुष्य के और जगह नहीं है। देवताओं में है पर देवताओं में इस तरह की नहीं है। देवताओं बड़ी शक्ति है, शरीर उनका दिव्य है, हम लोगों को भी हम लोगों के शरीरों से गंध आती है उनको, जैसे सूर के विष्ठा भरा हुआ सूर हो अपने को जैसे उसी गंध आती है, इस रिश्ते से हमारे शरीर से उनको गंध आती है। इतने बड़े शुद्ध शरीर है वे, जमीन पर टिकते नहीं, पसीना उनको होता नहीं, साया उनकी पड़ती नहीं, ऐसी बहुत सी बातें उनके शरीर में बताई गई है, परंतु परमात्म तत्व को पहचानने की शक्ति इस शरीर में है जैसे उस शरीर में नहीं है। और शरीर में थेगा खाने पीने की शक्ति सब में है, ये चीज खाने की ये खाने की नहीं है, हरी हरी चीज दिखने पर भी नहीं खाते, ऊंट कितना ही भूखा हो तो आग नहीं खा सकता, बकरी है भेड़ है बकरी खा लेती है, हरण खा लेते हैं बड़ी शौक से, तो खाने पीने की ये बात तो उनमें भी है, भैंस देव आग का लाग आग का रंग लग जाए उसका दूध भी लग जाए तो चमड़ा फूल जाता है, वो खा थोड़ी होती है, तो खाने पीने की ऐसी शक्ति तो दूसरे पुरुषों में भी है, परंतु परमात्मा के पहचानने की शक्ति इस शरीर में है और मैं शरीर में नहीं है। दूसरे शरीर बड़े सुंदर और बड़े दिव्य बड़े भी लोग अंत में है, परंतु ये तो इसी शरीर में ही है। इस वास्ते भाइयों को चाहिए कि ये इस विलक्षणता को काम में लेना चाहिए, खाने पीने में सब में आती है, खाते मोते निर्गम सोगना सोगना घर कुत्ता है गधा है सुअर है ये भी खाते पीते थे ऊँट, खाते पीते सभी ऊँट बड़े पशुओं में चार, कुकर सुकर ऊँट खर बड़े पशुओं में चार, तुलसी हरि की भक्ति में ऐसे ही नरनार ऐसे मनुष्यों से ही आए, तो खाने पीने में इनकी महिमा नहीं है, इनकी महिमा उस परमात्मा से पहचानने की है, तो उस तरफ ध्यान देने के लिए ये आयोजन है, ये जो सत्संग का आयोजन किया जाता है उस बात को पहचानने के लिए है, उस बात को पहचानने के लिए मैं जो हूँ कर्तृभिमान है, मेरे में कर्ता पड़ेगा मैं करता हूँ, ये दूसरा है, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हूँ मन्य थे, मूर्ख होता है वो मैं करता हूं ऐसा मानता है, ये मूर्ख की संज्ञा बताई है, मूर्ख की पहचान बताई है, अहंकार से मोहित अंतर करने वाला मूर्ख पुरुष बोल मैं करता हूं ऐसा मानता है, प्रकृति जगरमानी क्रियमानी सर्वसा अहंकार भूमि आत्मा करता हम मान्य थे, और अहंकार भूमि नहीं तत्व महाबाहो गुण गुणान निर्देश वर्तनते यदि मतवा न सजते, वो अहंकार नहीं करता, तत्ववित्तु तत्ववेत्ता है वो तो गुणा गुणेशु वर्तनते गुणा गुणेशु वर्तनते गुण गुणों में वर्त रहे हैं, मैं करता हूं ऐसा नहीं मानता है, तो वास्तव में ये मैं नहीं मानता हूं मैं नहीं करता हूं नहीं भोगता हूं ऐसा अनुभव कर रहा ही इस शरीर की महिमा है, कदे भोगता मानना कुत्तों में भी है गधों में भी है सूअर में भी है ऊंट में भी है नीचे से नीचे पशु है उनमें भी है कुत्तों में भी है, इनमें क्या बड़ी बात हुई, बड़ी बात तो इनकी है कि जो कर रहे हैं बिल्कुल निर्लेप एक रस एक रूप रहने वाला इसमें आत्मा है, शरीर के साथ संबंध नहीं है इसका, इस बात को पहचानने के लिए ही इसी महिमा गई गई है, शरीर विषय को नहीं पहचानते तो फिर महिमा क्या होगी शरीर की, अरे शरीर से शरीर से नहीं महिमा है, सब वो निद्रा आती है भय लगता है निद्रा आती है, बच्चे बच्चे पैदा होते हैं आपस में द्वेष करते हैं बैर करते हैं लड़ाई होती है, ये तो सब में होता है, अगर ये ही इस मनुष्य में किया तो मनुष्य की सफलता कहां हुई, एक दूसरे शरीर में हो जाएगा, खाते मरते नहीं शुक्र खरा तेषा ऐसा कविशेष होती वृत्ति ऐसा तो तादृशी। अगर वैसी वृत्ति है तो फिर मनुष्य में और पशुओं में फर्क क्या आया? कुछ फर्क नहीं हुआ। फर्क तो इस बात में है कि मैं जो कर्म करता हूं इनका कर्तृत्व अभिमान बने हुए अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थो भी मानते न करोती न लिखती तेरे मध्य इकतीस श्लोक में अनादित्वाद निर्गुणत्वाद ये अनादि है। मैं अभी शरीर में जन्मा हूं अविषय हूं ऐसी बात नहीं है। सबसे अनादि पहले अनादित्वाद निर्गुणत्वाद गुणों रही थे गुणों के बीच में फंसे हुए तो सब बनाई बनाई है। देवता मनुष्य पशु पक्षी ये सब के सब गुणों में फंसे हुए हैं। अनादि होने से निर्गुणत्वाद अनादि प्रकृति भी है, प्रकृति अनादि नहीं है। अनादित्वाद निर्गुणत्वाद साथ निर्गुणत्वाद का परमात्मा अयम अव्यय अयम परमात्मा ये परमात्मा का स्वरूप है साक्षात और अंग संश है। ज्ञान मार्ग में स्वरूप बताया है, भक्ति मार्ग में अंश बताया है, तो परमात्मा का स्वरूप ही हुआ। अव्यय अव्यय अविनाशी है। अव्यय अव्यय अव्यय कहने का मतलब क्या कि अविनाशी है, इसका विनाश कभी होता ही नहीं, नाश कभी इसका होता ही नहीं। नाश नहीं होने से ही 84 लक्ष योनि भोगता है। अगर नाश हो जाए तो निहाल हो जाए, पाप कट जाए ना आप ही आपको मिट जाए आप ही, पर नाश होता नहीं। शरीर स्थो भी गौनते शरीर में स्थित मान लो आप तो भी न करोते न लिख देते हैं अनादित्वा निर्गुणत्वाद आदि निर्गुणों से सर्वगतम सूक्ष्म आकाश है ये पोलाद ये सर्वगत है सब जगह है सबसे इनम है सबसे बाहर है भीतर है ऊपर नीचे ऐसे ये भी शरीर है तो सब में सब जगह है। इस वजह से शरीर तो भी गया है इसको अविनाश ये तो विद्धि ये न सर्वविदम ततम अविनाशी विनाशी दो बात बताई ये अविनाशी है और ये शरीर विनाशी है। विनाशी तो किसी क्षण भी एक क्षण रहता ही नहीं एक रूप रहता ही नहीं कभी भी। महाप्रलय में भी ये शरीर पड़ा रहता है परंतु इसकी अवस्था वह बदलती रहती है। महाप्रलय में भी जब ब्रह्मा जी शांत हो जाते हैं एक ब्रह्मा जी राति में तो बदलता ही है अपनी राति में बदलता है। आप थोड़ा ध्यान दो आप 10 बजे सोते हैं और 4 बजे उठते हैं 10 बजे से 4 बजे तक 6 घंटा आपका सोना होता है। उस सोने में अगर 11 बजे जगा दे तो कहते हैं कच्ची नींद जाग गई कच्ची नींद उठा दिया आंखों में भारी होती है भीतर से भारी होता है। तो कच्ची नींद से पक्की नींद में जाता है तो परिवर्तन होता है कि नहीं? कच्चे फल से पक्का फल होता है तो उसमें खुद में परिवर्तन हुए बिना कच्चे से पक्का कैसे होगा? ऐसे आप में नींद कच्ची है वो पक्की होती है तो नींद में कोई भी परिवर्तन हमें मालूम नहीं होता पर नहीं होने पर भी इसमें परिवर्तन हो रहा है। 4 बजे उठते हैं तो सीधे नींद पक गई अब ठीक है आलस नहीं होता नहीं तो नींद पकती है ना तो कच्ची है बदलती है। जितनी अवस्थाएं आती है सब बदलती है। शरीर की अवस्था है बालक अवस्था है को मानव क्यों जरा बालक होती है जवान अवस्था होती है वृद्धावस्था होती है सब में अवस्था बदलती है। अवस्था बदलने पर खुद अवस्था बदलती ही नहीं खुद है जो कर देता है मैं टावर बने बालम था वही आज बूढ़ा हूं। तो उस स्वरूप का अनुभव होता है वृद्धावस्था में भी, वह कब हुई वही उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता। तो इसमें परिवर्तन नहीं होता, इस स्वरूप को पहचानने की ताकत इस शरीर में ही है, ये दूसरे शरीर में नहीं है। और गीत है, हनुमान जी है, क्या भगवान है, ऐसे हो गए दूसरों में, तो कोई एक हो गया बचा नहीं ज्ञान। ये ज्ञान इसी शरीर में है, इसी जो महिमा है इस बात को लेकर है। इसी ऐसी महिमा नहीं गए काड़ा तमा था और खड़ा और वो पगा में चला रहे हाथ में हो रहे, इसकी महिमा नहीं है। महिमा इस विवेक की है, इसमें ये विवेक है। उस विवेक को अगर काम लिया तब तो महिमा आई, अरे विवेक को काम लिया ही नहीं तो आप पास शक्ति क्या काम है बताओ। जब आप स्वयं विवेक को काम में नहीं लेते तो आपके शरीर की महिमा क्या हुई, खाने पीने में लगे केवल ही, ऐसा आराम करें यहां करना आराम करना, सूर्य वेद ही आराम करते हैं, सूर्य ही दिन में पड़ा रहता है, शरीर मोटा हो जाता है उसका, भैंसे का उसे भैंसे हो जाता है, तो भैंसा है सुअर है पड़े तो ये भी रहते हैं, ये है पड़े में इस आराम में भी अगर इतनी शक्ति होती इसी की उस विलक्षणता होती तो पशुओं में आती, वो आता है नहीं इसमें। इसमें शक्ति विवेक की है जो परमात्मा को पहचान सकते हैं। हम निराकार निर्वण निर्विकार रहते हैं, स्वयं आप निर्गाणित्वात् निर्मलत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थो भी मानते न करोति न लिप्यते, शरीर में स्थिति माने तो भी कर्ता भूता नहीं है, ऐसे ही में स्थिति है नहीं। यदो नित्य शाश्वत एवं पुराणो न अन्यते अन्य माने शरीर है, साफ साफ कहा है अन्य माने शरीर अहम न अन्यते। शरीर का नाश किया जाए तो शरीर के नाश से भी इसका नाश नहीं होता, यही विलक्षण है कि मैं इसी को अगर ध्यान में लावे आप ठीक तरह मालूम होता हो, शरीर में बुखार चढ़ा है तो शरीर में चढ़ाए में हमारे बुखार नहीं आया, शरीर में जो विकृति आई वो हमारे में नहीं आई, शरीर में शक्ति कम हो गई, वृद्धावस्था हो गई, वृद्धावस्था से पहले बाल्यावस्था में जवानावस्था में जो शक्ति थी वो शक्ति अब नहीं है। परंतु शक्ति नहीं है तो शक्ति कम ज्यादा घटती है शरीर में, स्वयं में तो घटती नहीं कभी है, जैसे ही सो जाता है। ये साधारण आदमियों के ऊपर मैंने आजमाश कर देखा है। गोरखपुर में प्यारे लाल जी एक नागा थे, तो वो दस्ता लगी बहुत बीमार हो गए, खाट पर पड़े थे, क्या करें कमजोर हो गए, और कमजोर मना जो शरीर हुआ है आपका, शरीर कमजोर हुआ है, आप थोड़े कमजोर हुए हो, आप शरीर नहीं हो, शरीर से हटा दे हो, बात गए सब बैठ गए खाट पर बैठ गए, ठीक बात है, वो व्यायाम करते हुए मैं शरीर होगा, मैं थक गया, तो आप कैसे थक गए, ये थकना अच्छा होना बड़ा होना ये तो शरीर का काम है, आपका काम है ही नहीं है। तो उन्हें कहा तो खड़े बैठे बैठे मेरे भी ठीक है कि बात तो ठीक है, तो आप तो नित्य निरंतर रहने वाले हैं, आप शरीर के अध्याधीन नहीं है, शरीर के अधुसार नहीं है, आप अल्या नहीं है, मैं शरीर में अपने को मान करके शरीर के अधीन मान लिया, शरीर हो भी कौन देव, जैसे नाहंकृत भाव, जैसे नाहंकृत भाव बुद्धि जैसे लिप्यते अथवा लोग निभते, जिसके अहंकृत भाव नहीं है, मैं करता हूं अहंकृत भाव ही, अहंकार भी उठात्मा करता भी मैंने थे, तब तुम्हें तुम गुणा गुण से मतलब मतवा न सजते, तो ऐसी ये ताकत इस शरीर में ही है, मानव शरीर में है, दूसरा में यह ताकत नहीं है। वो ताकत अगर आप काम में नहीं लो तो मनुष्य इसको क्या फायदा हुआ। एक जगह रोक ली, जो कोई पशु पक्षी बेचारा आता तो अपना कल्याण कर लेता, तो एक बाधा लगा दी। तो मनुष्य नहीं हो करके आप विशाल को मैं शरीर से कोई काम करते हैं तो आप शरीर से काम लेते हो, नहीं तो शरीर किस काम का है, निरर्थक पड़ा रहता है। आपका रहता हुआ भी काम कुछ नहीं करता, क्रिया करता है तो शरीर काम लिया। तो क्रिया करने में क्रिया और पदार्थ ये दो है, प्रकृति के कार्य। आप ना क्रिया में रूप है ना आप पदार्थ का रूप है, ये दोनों है प्रकृति का कार्य। आप इससे अलादे हैं, केवल प्रकाश करने वाले, इनको देखने वाले, इनको जानने वाले, जानने वाले वो परमात्मा है, सबका प्रकाशक है, सबका पदार्थ जानने वाला है, सबका एकदम साक्षी है, सबका तटस्थ रहने वाला, सबका साक्षी रहने वाला, देखने वाला, उसमें विकार नहीं होता है। ऐसे ही ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से परमात्मा का साक्षात अंश होने से ये सनातन वैसा ही रहता है। इस वास्ते शरीर के रहते हुए शरीर से अलादा आप अनुभव कर रहे हैं तब इस शरीर की महिमा है। वो अनुभव नहीं किया क्या सही महिमा बताओ। इस शरीर में रहते हुए अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर सुखी और दुखी हो गए तो मनुष्य शरीर क्या सफल हुआ, सुखी और दुखी हो गए। अरे भाई अनुकूल परिस्थितियों को लेकर राजी हो गए, प्रतिकूल परिस्थिति आई उसको देखकर नाराज हो गए। तो ये राजी नाराजी तो पशुओं में होता है, पक्षियों में होता है, गधों में होता है, कुत्तों में होता है। कुत्ते कोई पुरस्कार कहो तो पुरस्कार राजी हो जाएगा, तिरस्कार तो नाराज हो जाएगा। ऐसे हमारे आदर कहे तो राजी हो जाए, निराद कहे नाराज हो जाए। तो मनुष्य कुत्ते को मन में फर्क फर्क जाया, यशमें स्थितो दुखे न गुरुणा भी बिचारी, गुरुणा भी दुखे न, बड़े भारी गुरुतर दुख थे, शरीर के छोटे छोटे टूटे गिर जाइयो, ऐसे टूटे मूर्छा हो सकती है पर दुख नहीं हो सकता। दर्द होता है, दुख नहीं होता। दर्द और चीज है, दुख और चीज है। दर्द होता है जहां करता है वहां, दुख होता है यहां, चिंता होती है यहां, दर्द होता है यहां। तो दर्द तो होगा, दर्द होगा, दर्द का असर होगा, असर होने से मूर्छा हो जाए, मूर्छा हो जाए हो सकती है दर्द के कारण से। परंतु मूर्छा में भी वो जानता है, मूर्छा को जानता है, मूर्छा खुल जाती उसको जानता है, नींद को जानता है, नींद चली जाती उसको जानता है। जागृत स्वप्न सुखर तीन अवस्था होती है, तीन अवस्थाओं को स्वयं जानता है। जागृत अवस्था अलग है, स्वप्न अवस्था अलग है, सुषुप्ति अवस्था अलग है, इन अवस्थाओं को जानता है। तुरी अवस्था उसको जानता है, और उससे अतीत वस्तु है उसको भी जानता है, और उसकी स्थिति करने के लिए ये मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर की वास्तव में महिमा उस तुर्यातीत तत्व को जानने से ही है। अगर वह नहीं जाना तो मन पशु की तरह मनुष्य हुआ। मनुष्य शरीर की महिमा सज्जनों बिना उस तत्व के जाने महिमा नहीं है। अथवा ले जाओ भजन में भगन भगवान में, परवाह ही नहीं हो शरीर की। एकाद खंड भाई आना मदिरा मदांध, जैसे मदिरा पी करके मदांध हो जाता है उसको पता ही नहीं था, ऐसे ही उसका शरीर है कि नहीं है। अशुभ सहित रहता हुआ भी, शरीर सहित रहता हुआ भी पता ही नहीं था। भगवान जो रहेगा मस्त होगा, मस्त है आनंद। सही रहेगा फिर चला गया पता ही नहीं। तो उस शरीर को उस स्थिति को प्राप्त कर लो। भगवान के भजन में लगने वाले का भगवान में मन लग जाता है तो शरीर से ऊंचा उठ जाता है, अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। वो स्थिति होने पर अन्यता मज रहता है में। यह लगभग सा पर लाभम मान्यते नाधीन तथा यह लगभग जिस लाभ की प्राप्ति होने पर दूसरा बहुत बड़ा भारी लाभ होता है ऐसा उसे समझ में ही नहीं आता कि इससे बड़ा कोई लाभ होता है। और इसमें स्थिर होने घूमने भी उसमें स्थित होने पर बड़े भारी गुरुता दुखों से भी विचलित नहीं किया जा सकता, मस रहता है। दो तीन डिग्री चार डिग्री बुखार आया उस बुखार में मस्त रहता है। ये बात एकदम प्रत्यक्ष है, ये छिपी हुई नहीं है, आप लोगों की जारी हुई है। आप लोग ये जैसे हो, आप जितने बैठे हैं सब मूढ़ से मूढ़ पहलू अनजान संसार, वो भी जानता है कि बुखार अवस्था दूसरी होती है, बुखार अवस्था दूसरी होती है। और ये अवस्था बुखार की और बिना बुखार की दोनों अवस्था अलग अलग है। दोनों को अलग आप जानते हो, आप में ऐसा कोई नहीं है जो उसको न जानता हो, पर उसके साथ मिल जाते हैं, सुखी भी हो जाते हैं। ये गलती होती है उसके। आप कैसे, अगर आपको बुखार हो गया तो फिर बुखार ही रहते हरदम, ऐसा स्वस्थ है ठीक तो बुखार नहीं रहते निर्दम हरदम ही ऐसा रहते हैं। तो ये अवस्थाएं तो बदलती है, और सुमूर्धा अवस्था भी बदलती है और सावास्वास अवस्था ये भी बदलती है। ये अलग अलग है। आप सुखी अवस्था भी जानते हो, दुख अवस्था भी जानते हो, पर जानने वाले में कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। उसमें क्या फर्क पड़े बताओ। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए ही ये मानव शरीर है, और शरीरों में ये शक्ति नहीं है, ये ताकत नहीं है। देवादि शब्दों में नहीं है, पशु पक्षियों में नहीं है, मनुष्यों में नहीं है, भूत प्रेत पिशाच में नहीं है। ये ताकत मनुष्य मात्र है, मनुष्य मात्र इसको जान सकता है, ठीक से देख सकता है। तटस्थ होकर के शरीर कट जाए जो जानता है, शरीर बीमार हो जाए जो जानता है, शरीर ठीक हुआ जो जानता है। ये जानने वाले न कोई बीमारी होती है, ना कोई दुख होता है। ये परिवर्तन तो आप भी जानते, सब जानते, जितने शरीरधारी संपूर्ण जानते हैं। आप वही रहते हो और ये अवस्था बदलती है। अगर आपकी अवस्था नहीं हो तो अवस्था किसकी होगी, कैसे बदलेगी। जागृत होती है, स्वप्न होती है, सुषुप्ति होती है, मूर्छा होती है, नींद आती है, बेहोश होती है, होश आ जाता है, ये सब अवस्था होती है। और वास्तव में आप आ रहे तो आप जो है, आप की जो सत्ता है वो एक रूप रहती है। ये अवस्थाएं बदलती है, जागृत आई स्वप्न होगी सुषुप्ति। आप जानने वाले हैं, अगर आप नहीं हो तो आपको क्या पता जागृत अवस्था होती है उसका पता। आप स्वप्न का आपको पता है, सुषुप्ति का आपको पता है, मूर्छा का आपको पता है, तुरी अवस्था होती है उसका आपको पता है। आप जानते हो यह अवस्थाएं बदलती है, आप बदलते नहीं हो। आप बदलते हो बोलो, आप बदलते हो क्या। जागृत में आप दूसरे होते हो, स्वप्न में आप दूसरे होते हो, सुषुप्ति में दूसरे होते हो क्या। अवस्था दूसरी होती है, आप दूसरे नहीं होते, आप वही होते। जो जागृत अवस्था है वही स्वप्न अवस्था में है, जो स्वप्न अवस्था है वही सुषुप्ति है, सुषुप्ति में वही मूर्छा में है। आप एक रहते हो, अवस्थाएं बदलती है। तो बदलने वाला न बदलने वाला दो है बिल्कुल। ऐसे शरीर छूटता है तो बदलता है, मरता है तो बदलता है। और आप रहते हो, आप बटेरों को पानी देते हो, पिंड देते हो, वो देते हो पिंड पानी उनको मिलता है, शरीर का तो नहीं रहा। पिंडर पानी देते हो इसे सिद्ध हुआ वो तो है, उनकी सत्ता तो विद्यमान है, शरीर नहीं है। तो शरीर जाने से कोई इसमें फर्क पड़ता है क्या? ठीक अपने निर्लेपता का ज्ञान हो जाए, आप ठीक वन हो जाए तो जागृत अवस्था में भी बुखार हो जाए तो व्यवस्था में भी आप जानते हो ठीक तरह से, शक्ति हो उतना काम कर सकते हो, तो शक्ति नहीं हो फट जाते हो, परंतु शक्ति घटती है वृत्ति इसको जानते हो। तो इस शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलादा मैं हूं इस बात का ज्ञान इस शरीर में हो सकता है, और शरीर में बहुत कम होगा। इस शरीर में वो शक्ति हो शक्ति उसी बात को लेकर इस शरीर की महिमा है। आप मुंबई कलकत्ता आदि जाते हो वहां पैदा अच्छी होती है तो पैदा को लेकर उसी महिमा है, मैं थोड़ी है वहां। इसी तरह से इस शरीर में आकर के आप तटस्थ होकर इसका अनुभव कर सकते हो ठीक तरह से, जागृत स्वप्न सुषुप्ति का बीमार अवस्था स्वस्थ अवस्था इनका बीमार कर अनुभव कर सकते हो, प्रत्यक्ष बात है। तो ये ताकत इस शरीर में है, दूसरे शरीर में ताकत नहीं है। आप ठीक पहचान सकते हो एकदम, ये संधि को आप जानते हो ना, जागृत हुआ जागते बाद नींद आई तो नींद की जागृत की संधि होती है, उस संधि को भी आप जानते हो। शंकराचार्य महाराज ने इस संधि को लेकर ज्ञान को बताया है, जब तक स्वस्थ अवस्था रहती है तब तक जो बदलती है अवस्था, वो बदलती अवस्था है उसमें जो संधि होती है जागृति स्वप्न की और निद्रा की, उस संधि के बीच में साक्षी निराकुर रहता है, साफ ना तो बीमारी है ना वो बीमारी है ना स्वस्थता, दोनों को जानने वाला रहता है साफ। और आगे दूसरी अवस्था होती है तो अवस्था तरह तरह की बदलती है, आप नहीं बदलते हो, आप वही रहते हो। ये तो बालक बने में जवान अवस्था में वृद्धावस्था में ही आपको मालूम होता है, कुमारम देह होता है अस्मिन देह यथा कुमारम यौवनम जरा तथा प्राप्ति धीर तत्वी धीर समुखी होता, धीर को पता है बालक अवस्था है, ये जवान अवस्था है, ये वृद्धावस्था है, आप अलग रहता है, अवस्थाएं बदलती है, आप बदलता नहीं है। विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति, विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति, समूह सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्, विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति, समूह पश्यति सर्वत्र, सब जगह संदेह करता है वो अन्यत्मा हिंसते अपने हिंसा नहीं करता, इस वक्त भ्रमृति हो जाता है। जो बदल जाता है बदलने में हमेशा बात बदल जाता है वो प्रमृति को प्राप्त नहीं होता, न हिंसते आत्मना आत्मान तत्व याति परांगतिम, वो प्रमृति को प्राप्त होता है, वो देखता ही शरीरों के बदलने पर भी शैव नहीं बदलता, कुमारम यौवनम जरा इस अवस्था से आप बदल गए। वाषांश जीवनदारी बताया, कपड़े पुराने छोड़कर नए कपड़े पहन लेते हैं तो नए कपड़े पहनने से आप नए हो गए, कपड़ा नए हो गए आप नए हो गए, आप तो बैठे हुए रहिए, शरीर बदलता है वो बदलता अलग है, कपड़ा अलग बदलता है। अरे आप सब बदलते ही नहीं, सब में रहते हुए भी नहीं बदलने वाले ही रहते हैं, हरदम ही अर्ध हो जाते मुक्ति हो जाती है, साथ मिले हुए बंधन हो जाता है, यही फर्क नहीं है। आत्मा तो नित्य निरंतर रहने वाला है, अमर है, सदा अमर है, शरीर स्थोप मांगते हैं न करो दिन न लिपते, लता प्राणी होते लिप्त प्राणी होता वह जो रहता है। वो है जो का अनुभव इस शरीर में हो सकता है, इस मनुष्य शरीर में इसी महिमा है, इस शरीर में उस आत्मा का निर्विकार बने का अनुभव इस शरीर में होता है, इसलिए इस शरीर की महिमा है। तो सदा मौज में सदा दिवाली संत के आत्मा पैदान शरीर से आप बिल्कुल अलग है। अलग नहीं हो तो अलग कहने वाले कोई मिलेगा ही नहीं। अलग कहने वाले संतों की बातें हमने सुनी है, वे सब कहते हैं शरीर स्थोप गौनते हैं, न करो दिन लिपते शरीर स्थोप गौनते हैं, न करो दिन लिपते न करता है न लिप्त होता है, न सुखी होता है न दुखी होता है। वो कहते हैं सुख दुख तो शरीर में होने वाले आने जाने वाले हैं, आप आने जाने वाले नहीं है, आप रहते हैं। कबीर जी ने पदम ये दिखाया है कि कैसे कैसे हुआ, जैसे कबीर जी का पद है आप इनसे सुन लो, उसमें आया है कि जैसे एक माता है अपने बच्चे बालक के सहित अपने पलंग पर सोई हुई है, सोती उतरी उतरी माता के मन में आ गया, स्वप्न आ गया कि स्वप्न में छोरा खो गया, अब छोरे को ढूंढा मिला ही नहीं, बड़ी व्याकुल हुई, ज्यादा व्याकुल हुई नींद खुली, नींद खुली छोरा वहां मन में उसी पलंग में पड़ा हुआ छोरा वहां का वही पाया, तो छोरा गया थोड़ा ही छोरा है जो गया तुम्हारा, बहम हो गया खो गया। जैसे मेघनाभी में मेघ की नाभि में कस्तूरी होती है, वो जब पकती है तो वो सुगंध आती है, वो घास को सूंघता है, पत्थर को सूंघता है, किसी पग तक बैठा है तो पत्थर को सूंघता है, इसमें सुगंधी है इसमें सुगंधी है, अरे सुगंधी खुद में देखता है वहां, फिर भी जब पता लगेगा तो पता, ऐसे जब इसे सुख का पता लगता है तो गूंगे गुड़ जान दिया उसने, उस पद में गूंगे का जान दिया, गूंगे आदमी को गुड़ गया, गुड़ में वो राजी हुआ, राजी हो गए मतलब बोले क्या, बोले की शक्ति नहीं है, राजी हुआ। ऐसे गूंगे गुड़ है भगवान, बाहर भीतर एक समान गूंगे गुड़ है भगवान, वो परमात्मा है आनंद, वो ये कह सकता है आनंद बहुत है विलक्षण आनंद है, पर कैसा आनंद है वो कैसे करे। आप मिश्री खाते हो, मिश्री का एक सुख है वो भी आप बता नहीं सकते, तो इस सुख को कैसे बताया जाए, ये प्रत्यक्ष बात है, एक दिन दिखता है पर दिखता है नहीं, वाणी के द्वारा कैसे कहा जाए, ऐसी बात है ऐसी पहले आप बता नहीं सकते। गूंगे गुड़ खाओ तो गूंगे को आनंद आया, अब आनंद को बतावे कैसे, कह सकता है कि गुड़ खाओ मीठो है, अरे मीठो कैसा है, गुड़ है मीठा है कैसे मीठा, मिश्री कैसा है मिश्री जल नहीं है, खार भी जैसा है खार भी जैसा नहीं है, अच्छा पिंड पिंड खजूर जैसा है कि नहीं ऐसा नहीं है, मखाने जैसा है कि नहीं नहीं, कि बतासे जैसा है कि नहीं है, क्यों ये मीठा है, अरे मखाने जैसा बतासे जैसा नहीं नहीं है, और अब कैसे बताओ बताओ, अरे मिश्री जैसा है इतना ही नहीं, मीठे के आप सौ उदाहरण दे दो तो सावधान देने पर भी ऐसा नहीं और मिठा है, कैसे बताओ बताओ, एक मिश्री का स्वाद भी आप बता नहीं सकते, एक गुड़ का सुख भी आप बता नहीं सकते, वो आनंद है उस आनंद का स्वाद बताओ कैसे। ये तो बात हो निवर्तन दे अप्राप्य मनसा सह, मन के सहित वाणी भी वहां से लौट जाती है, वाणी वो पहुंचती नहीं, वाणी से कहने में वो आता नहीं, वाणी में साधारण चीज संसार की वो भी कहने में नहीं आती, वो परम तत्व है, वो कैसे गले बाज आ जा। ये एक विश्वास करे तो विश्वास की चीज है, पहले पीछे इसका अनुभव होता है। तो विश्वास करने से धीरे आकर के ध्यान देता है, ध्यान देने में मालूम होता है, मालूम होने पर पड़ता है। अब क्या ही नहीं सकते, किसी तरह से कह सकते ही नहीं, कहने की ताकत नहीं है, कैसे कहे बताओ, वाणी के द्वारा कैसे कहा जाए। ऐसी बात है, ऐसी पहले मानना चाहिए, ऐसा है जरूर। संत महात्मा ने कहा है, कबीर साहब ने कहा है, बड़े बड़े अच्छे महात्मा ने पता है साहब है। अभी इस जमाने में भी अच्छे संत है, उनसे मैंने सुनी है, वे भी कहते हैं, ये प्रक्रिया भेद बताते हैं, उस तत्व को बताते हैं, ऐसा तत्व है। उस तत्व की छोड़ो बात, अगर भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, आनंद आता है, उस आनंद को बता सकते हो आप। भगवान नाम का कीर्तन हुआ, कीर्तन में एक आनंद आया, आनंद का बताओ आप कैसा है किसी की ताकत। आनंद है, बहुत आनंद आया, सत्संग से आनंद आया, कैसा आनंद है बताओ। अब क्या बताओ, बोलो, बिल्कुल प्रत्यंग से आने पर आ रहे पर मालूम होता है कि विलक्षणता है, परंतु वो कैसी है विलक्षणता, और ऐसी विलक्षणता तो कुछ भी न हो तो इतने आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते। कुछ न कुछ विलक्षणता है, परंतु वो जब तक नहीं मिलता तब तक वहम रहता है, और वहम रहता वो भी सच्चा है, क्योंकि जो सत्संग करते हैं उनमें और सत्संग नहीं करते उनमें दोनों में फर्क पड़ता है। पहले क्रोध कैसे आता था, अब क्रोध कैसे आता है। तो क्रोध पहले बार बार आता था, अब उतना जल्दी जल्दी नहीं आता, देर से आता है, और वैसा जोर से वेग आता था वैसा नहीं आता, वेग आता है, और पहले बहुत दूर देर तक रहता था उतना रहता है। ये तीन बातें प्रत्यक्ष मालूम होती है सत्संग करने वालों को, इस बात का अनुभव होता है। वो वेग बहुत कम हो गया, शांति हो गई, दुख मिट गया, बहुत सारा दुख मिट जाता है, शोक मिट जाता है, संताप मिट जाता है, जलन मिट जाती है, शांति मिल जाती है। ये प्रत्यक्ष होते हैं, तब होते हैं सत्संग करते हैं उनको, नहीं तो आप जो समझो ये पागल है, जो सत्संग को छोड़ते नहीं एकदम लगे रहते हैं, क्या पागल है वे, क्या बेसमझ है, क्या उनमें बुद्धि नहीं है, क्या वे पहचानते नहीं है। ये फर्क पड़ता है ना, तो फर्क पड़ता है, वो फर्क अनंत फर्क पड़ेगा, आगाड़ी बहुत विलक्षण फर्क पड़ेगा। ये बात प्रत्यक्ष है एकदम, आप करके देखो आपको मिलेगा, शांति मिलेगी, मस्ती में होकर जब कीर्तन करते हो भगवान में मन लगता है, सगुण में निर्गुण में दोनों में किसी में ही अब मन लगता है, जो शांति मिलती है। यह सेवते माम गुण गुणात्परम यदा कदा वा घनिवाय गुणात्मक निर्गुण गात सगुण का सोहम स्वपादान सदेण विश्वसन यथारभि। जैसे सूर्य भगवान जिस देश में जाता है उस देश में ही विलक्षण आनंद हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, परंतु जिनके नेत्र है उनको मालूम पड़ता है अंधा क्या जाने शरीर कैसा प्रकाश हुआ कैसा हुआ, जिसके नेत्र नहीं है वो क्या जाने, पर नेत्र है वो तो जानता है कि ये प्रकाश हुआ यह अंधेरा है। इस तरह का विलक्षण आनंद उनको होता है, तभी तो सत्संग में चिपके रहते आदमी, वहम तो पड़ता है, जैसे ठंडी ठंडी हवा आ गए तो उसे मालूम होता है इधर ठंडी है, जगह है, गंगा जी है। पर गंगा जी थेट पहुंचे रहने से जो आनंद होता है वो आनंद दूर से हवा में वो आनंद थोड़ा ही है, परंतु उस मालूम तो होता है। तो कोई महाराज आपने देखा है कि देखा तो नहीं, हमारा ब्याह नहीं हो अपने बरात तो गए है ना, बरात तो ऐसे सत्संगियों सत्संगियों को देखा है, उस सत्संग में भीषणता देखी है। बेटा मर गया, जवान बेटा मर गया, मर गया, रुपये चले गए। आज भी सुबह एक भाई आए 30-40 लाख हमारे रुपये एक आदमी रख लिए और ना कह दिए बैठ गया। ऐसी बात गई, एक साथी था वो मर गया, हम दोनों आया करते सत्संग में। आज ही बात, आज ही सुबह ही बात, रुपये 40-40 लाख डाल दिया। अजाने के लिए है नहीं, ये तो है नहीं, पर तो हमारे खाने कमी नहीं है, हमारे पास में रुपये काफी है और हमारे कोई बाधा नहीं है। 30-40 लाख रुपये चले गए, इतने पर भी शांति से बात कर रहा था, कोई परवाह नहीं है, हमारे परवाह नहीं, उसे ले लिया ऐसा। अब बात तो मेहनत लगती है, हमारे खड़े पीने की बोल बोले तो 30-40 लाख रुपया चला जाए, आदमी शांति नहीं है। आज की बात है, सुबह यहाँ आए तो दिल्ली आया, दो भाई आए तो तीन साथ दो में एक आया, इतने रुपये से लगे, बट रुपये लगे तो कुछ हमारी कमी नहीं, कुछ नहीं कमी है। तो ऐसे होता है, प्रत्यक्ष बातें हैं, देखने की बातें हैं। थोड़ा भी जो इधर है उनमें भी ऐसा होता है। अब 40-30-40 लाख रुपया थोड़ा होता है, काफी रुपये होते हैं, कोई कुर्बानी हमारे है, खूब कुर्बानी। उसने ठगाई, झूठ बोल दिया, मैं भाई आ रहे थे तो मैंने एक बात कही कि तुम्हारा है रुपया तो जाएगा नहीं कभी, और तुम्हारा नहीं है तो मिलेगा नहीं कभी। अगर तुम्हारा है तो जाएगा नहीं, ताकत नहीं उसे लेने की। रत्नगर में नारमल जी शेर जी के मामा, शेर जी जी के मामा नारमल जी, उनका रात्रि में चोर आए जो वो पुराने जमाने के आदमी रखते कठोर दान में, कठोर दान है कठोर धर्म कहना रखते, कठोर धन खोला, खोल कर लेने लगे सुने जाग तेरे चोरी करे, चोर चोर है चोर चोरे जाग है, वहां जागी जागी भाग गया। अरे मैं कठोर दान से बाहर तो निकालते गया नहीं, एक ओडी भी तो बाहर निकाल लिया, ले जाते कौन मना करता। नारमल जी की बात है, एक गुजरी सोने की जो पड़ गई लारे सिक्का, एक पानी वाला वो आया, वो ले तो गया, पता लग गया उसको कैसा है, नींद नहीं आई उसको। खरी चीज होती है, खरी जब वो चीज पसंद नहीं थी उसे, हा करके गर्ज करके उसे दी, कहा ले जो आप फिर भी दी, मैंने ले ली, मैं एक बैल पर कहर लाद करके पानी भरने वाला था। इस तरह से चीजें खो जाती है और मिल जाती है, फिर जाने वाली चली ही जाती है। मैं कहूँ जाने वाली चली जाएगी, मिलेगी नहीं, फिर आप कह रहे जाएगी नहीं बिल्कुल, तो कह रहे हो क्यों, क्यों कर रहे हो, कदू नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2055 11 अगस्त 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।